ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आप सब समाज से मान्य व्यक्ति हैं, सब शिक्षित है, प्रवीण है और लगते है कि आप सब तो बहुत ही साधु के दर्शन किया है और बहुत से प्रवचन सुन लिया है और आप धर्म और शास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हम यहाँ आके आपको क्या कहेंगे, हमारा क्या विशेष मैसेज है। हम यहाँ आके हम क्या प्रयास करेंगे, आपको कौन सा मैसेज आपको समझाना है, अर्थात इसका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की विशेषता क्या है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो सब लोग, मतलब हिंदू तो सभी साधु जन को सम्मान देते हैं, लेकिन वास्तव साधु की भावना है कि मैं सबके दास हूं, सबके ऊपर बैठे हैं, किस लिए, जिससे कुछ सेवा कर सकते। सेवा कैसे, कुछ देना चाहिए। साधु का मतलब जिनके संबंध है ऊपर वाला के साथ, और लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि सब मेरे से निम्न है, ऊपर बैठते है किस लिए है, क्योंकि यही मर्यादा है। लेकिन खुद की भावना है कि मैं सबके दास हूं। तो आपको क्या देना है, तो श्रील प्रभुपाद, हमारे परमाराध्य श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे दुनिया में इस कृष्ण भक्ति प्रचार किया है और वो सब अहिंदू देशों में, जिसमें वो कृष्ण भगवान का नाम भी कोई नहीं जानते थे। तो श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है और चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार उनके शिष्यों को, मुझको और मेरे सब गुरु भाइयों को, बहनों को यही आज्ञा दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया तार ए देश, जहां जहां जाते हो सबको कृष्ण उपदेश कहो, और अमर आज्ञा चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा, श्री प्रभुपाद का आज्ञा लेके गुरु का कार्य करो। गुरु को मतलब शिक्षक, धर्म शिक्षक, किस प्रकार का धर्म, यही धर्म कृष्ण उपदेश, जो हम को कृष्ण भगवान जो हमको उपदेश देते हैं, तो उसके अनुसार उपदेश देना गुरु का कर्तव्य है। तो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का उपदेश क्या है, खास भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में भी भगवान कृष्ण का उपदेश मिलते हैं, विशेषकर श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता है। भगवद गीता जैसे है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए संक्षेप में भगवद गीता में, काम ज्ञान योग और भक्ति के बारे में और सिद्धांत है भगवद गीता में सर्वधामान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज और सभी प्रकार का प्रयास सभी प्रकार का धर्म परित्याग करके केवल मेरे चरणों में शरण लो यही परम धर्म है यही भगवान कृष्ण का उपदेश है भगवद गीता में चरम उपदेश तो वही उपदेश जो संक्षेप में अर्जुन को बताए भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता में थोड़ा विस्तार में है संकलित है श्रीमद् भागवत में और अन्य अन्य शास्त्रों में भी भगवान कृष्ण का उपदेश मिलते आदि पुराण में इत्यादि तो खास प्रसिद्ध है भगवद गीता उपदेश तो हिंदू समाज में आज तक कोई भी हिंदू है जो कम से कम एक दो श्लोक भगवद गीता का श्लोक जानते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ये श्लोक प्रसिद्ध है कामान्यवाधिकारस्ते कस वो सब व्यापारी यही श्लोक जानते हैं महाफलेशु कदाचन फल को आसक्त नहीं होना चाहिए तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का विशेष प्रदान है चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ पृष्ठ भक्त श्रील प्रभुपाद का निर्देश के अनुसार भगवद गीता यथारूप प्रचार कर क्योंकि हिंदू समाज में बहुत शाखा उपशाखा है लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज वास्तव में ये शाखा उपशाखा नहीं होना चाहिए यदि सब भगवान कृष्ण का उपदेश यथारूप ग्रहण करेंगे तो शाखा और उपशाखा प्रशाखा का सवाल नहीं हो यदि सब मामेकम शरणम व्रज यदि सब भगवान श्री कृष्ण के एकांत शरण लेते हैं तो ये सब शाखा उपशाखा रहने का कोई आवश्यकता नहीं होगी तो भगवद गीता यथारूप पालन करना चाहिए जिससे जीवन का वास्तव धन मिल जाएगा तो शाखा उपशाखा इतना सा है हिंदू धर्म में कितना है असंख्य है कल मैंने देखा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो इंटरनेट पर देखा कि गुजरात में एक जगह में अभी तो याद नहीं है कहां पर एक इंग्लिश आदमी गुजरात आके एक देवी बन गए है मंदिर में रहता है या रहती है वो साड़ी पहनते हैं और लोग आते हैं ये देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संभव है हिंदू धर्म तो वो आदमी ये जिसका कुछ काम नहीं था तो भारत आके तो ऐसे देवी बन गए इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधामान परित्यज्य तो सब प्रकार कैसे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधुनां विनाशयत दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जब जब धर्म ग्लानि या ह्रास होती है और अधर्म बहुत होते हैं तब तब मैं आता हूं अवतार लेता हूं और साधुजन का निष्ठा करने के लिए, दुष्टजन का संहार करने के लिए, धर्म पुनर्संस्थापन करने के लिए आता हूँ। धर्म स्थापना के लिए भगवान कृष्ण आते हैं नाना अवतार लेके, जिनमें दस अवतार प्रमुख ही है और असंख्य अवतार कृष्ण के हैं। अवतारम ही असंख्ययम्। तो भगवान कृष्ण आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। फिर भी गीता में चरम उपदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये क्या विपरीत विरोधी वाक्य है कि यो भगवान जो आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, अंत में कहते हैं जो सभी प्रकार का धर्म छोड़। तो खाली धर्म त्याग करना उपदेश नहीं देते भगवान, और भी कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि यही धर्म है। और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं वो सब धर्म हो सकते हैं, लेकिन वो सब कृष्ण के चरण में पूर्ण शरण लेने के अलावा सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं वो पूर्ण धर्म नहीं है, यथारूप धर्म नहीं है, सही धर्म नहीं है, जीव का धर्म नहीं है। तो कितने प्रकार के धर्म है, अनेक है क्या? तो धर्म शब्द का क्या अर्थ इसको समझना चाहिए। धर्म इस शब्द का मूल है धृ, मूल है धृ संस्कृत में, जिससे धारण, धर्म, धृति ये सभी शब्द आते हैं। तो धर्म का मतलब जिसके द्वारा स्वभाव धारण करते हैं। तो धर्म का मतलब स्वभाव, जैसे चीनी का स्वभाव है मीठा, यदि चीनी कड़वा है तो चीनी नहीं है, चीनी तो मीठा होना चाहिए। और मिर्ची, मिर्ची अगर मीठा है तो मिर्ची तो नहीं है। तो ऐसे ही जीव का धर्म क्या है, जीव का स्वभाव है, अर्थात जीव का मूल लक्षण क्या है। तो हर एक जीव का मूल लक्षण है कि अन्यों की सेवा करते हैं। भौतिक जगत में सब बद्ध जीव है, माया से बद्ध है, और इसलिए सबका मूल धर्म भगवान की सेवा करना उसको भूल किया है। और इस भौतिक जगत में सबका प्रयास क्या है, ईश्वर हम अहम भोगी, खुद को ईश्वर बनन, खुद को भोगी बनाने का प्रयास है, लेकिन वो संभव नहीं है। जितने भी हम प्रयास करते हैं ईश्वर होना, वो प्रयास निष्फल होगा। करीब कुछ दिनों में हम एक छोटा सा राजा हो सकते, जैसे सदाम हुसैन कुछ दिन इराक का ईश्वर था। वो अभी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गए हैं भगवान जानते, अल्लाह जानते कहाँ गए हैं सदाम। तो अभी प्रेसिडेंट बुश अमेरिका का ईश्वर है, और कुछ दिन होगा फिर कुछ दिन के क्या दो साल के बाद चुनाव होगा अमेरिका में, ऐसे फिर नया ईश्वर आएगा। लेकिन किस प्रकार का ईश्वर है? इतना पावरफुल व्यक्ति है जॉर्ज बुश, लेकिन वो पूर्ण ईश्वर नहीं है। अमेरिका का ईश्वर है लेकिन इराक का ईश्वर नहीं है, जितना भी प्रयास करते हैं देश को नियंत्रण नहीं कर सकते। और खुद का ठाठी का ईश्वर भी नहीं है, जब बाथरूम का जाना है तो जाना पड़ेगा। तो हम उदाहरण है लेकिन सही उदाहरण है, शायद आप अश्लील जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा है कि हिंदू धर्म में कुछ व्यक्ति है जो बोलते मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का अवतार हूं। भारत में आज कितना अवतार है, कितना भगवान है, तो ये सब छोटे छोटे भगवान के बीच में प्रतियोगिता चलते, मैं भगवान हूं, नहीं मैं ही भगवान हूं, कोई तो ईश्वर नहीं है। सब खुद का ताती भी नियंत्रण नहीं कर सकते तो कैसे भगवान है? ये बोलते हैं मैं भगवान हूं। तो हे भगवान केम छो, कैसे हो? ओ दांत में बहुत दर्द है, आज डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। तो किस प्रकार के भगवान है ये सब? तो ये सबसे बड़ी भूल धारणा है कि हम ईश्वर के समान स्वयं ईश्वर हो सकते। जीव का धर्म है दास, सेवा करना। किसके दास? इस मायिक ब्रह्मांड में हम कुटुंबों की सेवा करते हैं, और आजकल भारत में एक पश्चिमी अंदाज आया है तो कुत्ता के सेवक है सब। घर में हम दो, हमारे दो, और एक कुत्ता भी है। हम दो हमारे ढाई, मैन्स बेस्ट फ्रेंड, इंसान के श्रेष्ठ दोस्त है कुत्ता। ये पश्चिमी अंदाज। तो कुटुंबों के सेवक है, कुत्ते के सेवक है, लेकिन जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो भगवान कौन है समझना चाहिए। ऐसे है बहुत नकली भगवान है, लेकिन सही भगवान है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, त्रिकाल में इस पृथ्वी पर, पूरा विश्व में, असंख्य विश्वों में, वैकुंठ जगत में भी सही ईश्वर है कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम है कृष्ण, परमेश्वर है कृष्ण। परमेश्वर कौन है? तो शिव भगवान बहुत बोलते हैं, वो सही है। शिव भगवान परमेश्वर है, लेकिन वे केवल भौतिक जगत में परमेश्वर है। वैकुंठ के ईश्वर है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण के सेवक है शिव भगवान। हम भगवान बोलते हैं क्योंकि वे भगवान के विशेष प्रतिनिधि है और बहुत ही शक्तिमान है। तो वो शिव भगवान सदैव ध्यान पर निमग्न है और सदैव राम नाम जपते हैं। वे भगवान शंकरशन राम के भक्त हैं। और कभी कभी महाभारत में देखते हैं कृष्ण भगवान और रामायण में राम भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो ऐसे करते हैं भगवान शिव उनके परम भक्त को सम्मान देने के लिए। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है कि नहीं शिव नहीं ब्रह्मा नहीं इंद्र भगवान है, परम पुरुष है। परम पुरुष ही कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो बहुत से लोग का विचार है कि परम सत्य निराकार है। तो परम सत्य निराकार है, साकार है। परम सत्य तो सब कुछ ही है और वो परम सत्य ही कृष्ण ही है और वो ब्रह्म ज्योति, वो आध्यात्मिक ज्योति जो है वो ही है। लेकिन वो ज्योति भगवान कृष्ण की अंग ज्योति है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रभा है तो वैसे भगवान कृष्ण है और भगवान की ज्योति है वो परम ज्योति कृष्ण की है। और उनका रूप जो परम सत्य ही है वो सच्चित आनंद है। सत्य सत चित चिन्मय परम चिन्मय है कृष्ण भगवान कृष्ण सब चिन्मय का मतलब वे सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदाहम समचीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदना कश्चन। कि त्रिकाल में वर्तमान काल भूतकाल भविष्य में सब कुछ के बारे में सर्वथा जानता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति कभी भी मुझको पूर्णता से नहीं जानते। वही परम सत्य है, वही सच्चित और आनंदमय विग्रह है। भगवान कृष्ण आनंदमय है, उनकी लीला आनंदमयी है, वे लीला अनुरक्त है। तो इससे समझ, ये एक और भी प्रमाण है कि कृष्ण ही परम सत्य भगवान है। शिव जी ध्यान निमग्न रहते हैं, भगवान राम के चरण पर ध्यान करते हैं। और भगवान शिव का कर्तव्य है इस भौतिक प्रकृति को देखभाल करना। और संहार का समय तांडव नृत्य के द्वारा भगवान शिव निमित्त है। तो भगवान शिव का यही कर्तव्य है, ब्रह्मा जी ही सृष्टि करता है। भगवान विष्णु जो कृष्ण से अभिन्न है, भगवान कृष्ण का विस्तार स्वांश है, उनका कार्य है नमे कर्माणि लिम्पन्ति। भगवान विष्णु स्वयं कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी विष्णु के रूप में अंतर्यामी है और सत्वगुण के अधिष्ठित देवता है भगवान विष्णु। और इंद्रदेव स्वार के राजा है। और ऐसे सब देवताओं की विशेष विशेष जिम्मेदार है। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वे वंशीवाल है, केवल आनंदमय लीला संपन्न करते हैं। तो यही प्रमाण है कि वही भगवान है, क्योंकि उनका कुछ काम नहीं है, केवल चित विलास में अर्थात आध्यात्मिक लीला में रत रहते हैं। तो यही कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का रूप है, वो रूप ही भगवान है, वो रूप हमारे क्षणिक मानव आकार जैसे नहीं है, वो सच्चित आनंद विग्रह है, अनादिर आदिर, वे सभी वस्तुओं की स्रोत है, इस भौतिक जगत की सृष्टि के पहले भी कृष्ण भगवान थे, वे अनादिर आदि, वे ही गोविंद है। गोविंद का मतलब भूमि को, ज्ञान को और इंद्रियों को यथार्थ आनंद देने वाले हैं, और वे ही सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है कृष्ण, वे ही नियंता है, वे ही अंतर्यामी है, वे ही भगवान है। तो कृष्ण ही भगवान है, और जीव का धर्म है वो भगवान की सेवा करना। इस भगवान की सेवा करने का दूसरा नाम है भक्ति। भक्ति क्या है? निस्वार्थ सेवा करना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्तों खुद का स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करके भी मैं उनके लिए सभी व्यवस्था करता हूँ प्रयोजनीय वस्तुओं के लिए। तो शुद्ध भक्तों भगवान के ऊपर, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, और शरीर के लिए भी ज्यादा प्रयास नहीं करते, जानते हैं कि हम भगवान के शरण में हैं, भगवान जो हमको देंगे हम ग्रहण करेंगे। तो गृहस्थ जीवन में कुछ भी करना चाहिए, कर्तव्य गृहस्थ का कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो फिर भी समझना चाहिए कि मेरा अधिकार है काम करना, मेरा कर्तव्य है, लेकिन फल देने वाले है भगवान कृष्ण। तो भगवद गीता यथारूप समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, और उनकी भक्ति करना यही धर्म है, और सभी प्रकार का धर्म जो धर्म का नाम में चलते हैं वो सभी तो वास्तव धर्म नहीं है, अपूर्ण है। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतवत्थु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसं, देव देवियों की पूजा करना वो धर्म के अंतर्गत होने के पर मूर्खों के लिए है, क्योंकि देव देवियों की उपासना करने से हम अलग अलग वर मिलते हैं, लेकिन जो भी वर हम देव देवियों की कृपा से मिलते हैं वो सब अस्थाई है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों उस प्रकार की उपासना करते हैं जिससे स्थाई फल मिलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, तो अगर लॉटरी हो और फर्स्ट प्राइज है 1,000 करोड़ रुपए, तो आपका टिकट ये नंबर है, आप फर्स्ट प्राइज पुरस्कार प्राप्त करने वाले हो, तो आपको 1,000 करोड़ रुपया देना है। तो एक विशेष अनुष्ठान आयोजित होते हैं, फिर एक बड़ा पेटी में ये सब रुपया लाना है और आपको देते हैं, तो आपको देते हैं, फिर एक सेकंड के बाद हम वापस लाते हैं, तो क्या फायदा हुआ? एक सेकंड में आप 1000 बार क्रॉ पाती था, तो आप देते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, तो टिकट पर लिख है कि फर्स्ट प्राइज 1000 क्रॉ रुपये, लेकिन एक सेकंड के बाद हम वापस लेंगे। तो एक सेकंड में फोटो ले खींच सकते हैं कि 1000 क्रॉ रुपया प्राप्त करने वाला है, तो प्राप्त किए है फिर वापस ला, तो क्या फायदा हो? तो बोल सकते हैं कि मैं 1000 बार क्रॉ पाती था एक सेकंड के लिए, लेकिन उससे क्या फायदा हो? तो काफी समय नहीं था, एक वो एक क्रॉ रुपया से 15 रुपया निकालना एक थम्स अप खरीदने के लिए, तो थम्स अप भी नहीं मिला। तो ऐसे ही देवियां हमको ऐसे वर दे सकते हैं जो अस्थाई है। माता जी गुजरात में बहुत माता जी के भक्त हैं। माता जी हमको क्या देते हैं? सुख सुविधा के लिए बहुत सारे चीज, बड़ा मकान, अमेरिकन वीजा इत्यादि, सुख शांति स्वस्थ, ये सभी वरों के लिए लोग माता जी की पूजा करते हैं। लेकिन सब कुछ जो माता जी हमको देते हैं, तो सब मारन के साथ बंद होगा। तो इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देव देवियों की उपासना करते हैं अस्थाई फल प्राप्त करने के लिए, सब अंतवत्थु पलंते शं तद्भवत अल्पमेधसम। अल्पमेधस सरल भाषा में मूर्ख बोलते हैं। तो हम नहीं बोलते हैं सभी प्रकार की पूजा बंद करो, हम बोलते सभी प्रकार की पूजा बंद करो कृष्ण की पूजा के लिए। हम क्यों ऐसे बोलते? क्योंकि भगवान स्वयं ऐसे कहते हैं, सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। तो हमारी कुल देवी है और ये एक इंग्लिश आदमी की पूजा करना है जो देवी बन गया है, उसकी पूजा भी करना है और कुत्ते की पूजा भी करना है और संतोषी माँ और कितने कितना माँ की पूजा करना है, तो ये सब पूजा करना ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं सावधान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। हमारे सभी वंचित प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा केवल श्री कृष्ण के चरण पर, यही विश्वास होना चाहिए। तो सब काम जो हम करते, सब कुछ जो हम करते हैं, हम स्वार्थ के लिए ही करते हैं। तो परम स्वार्थ क्या है? जीवन की परम सिद्धि क्या है? जन्म लाभ परम पुंसंग अंते नारायण स्मृति ही। अंतिम समय अर्थात मृत्यु का समय यदि भगवान नारायण का स्मरण होते हैं, हम भगवान के पास जाएंगे, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर भगवान के धाम में हम रहेंगे, उनकी दिव्या सेवा में, यही परम सिद्धि है। और यही सिद्धि सबके लिए प्राप्य है, आसानी से। सिद्धि प्राप्ति कैसे? तो बहुत जन्मों में योग व्यायाम करना है, ध्यान करना है, कठोर तपश्चर्या करना है, ये सब का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि हम ऐसे भक्ति करेंगे तो सरलता से हम परम सिद्धि अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तो यही भक्ति का सौंदर्य है कि बहुत ही सरल है, आनंदमय है और उससे बिना कष्ट से हम परम सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना है भक्ति में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति में नौ प्रकार की सेवा मुख्य है। एक ही श्रवण करना, कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना। कस कल युग में चैतन्य महाप्रभु बृहन्नारदीय पुराण से हमको आदेश देते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कल युग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलि काल में यही उपाय है, हरि नाम। कस कौन सा नाम? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इति षोडशकम् नाम कलि कल्मष नाशनम् नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। श्रुति का वचन है कलि संतान्तर उपनिषद कि इस सोल नामात्मक महामंत्र से कलि कल्मष अर्थात कलियुग के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। और यदि हम पूरा वैदिक साहित्य में अनुसंधान करेंगे इससे अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से हम और अच्छा उपाय नहीं मिलेंगे, अर्थात यही श्रेष्ठ उपाय है। तो कीर्तन कलि युग में कीर्तन ही, हरि कीर्तन ही युग धर्म। हर युग में सत्य युग, त्रेता युग, द्वारप युग और कलि युग में, हर युग में एक युग धर्म है जो उसी युग के लिए विशेष योग्य है। तो कृतेय ध्यायतो विष्णु, कृत युग या सत्य युग में युग धर्म ध्यान था, विष्णु के चरण पर ध्यान करना वही युग धर्म था। त्रेतायां यज्ञतो मखर, त्रेत युग में यज्ञ संपादन करना युग धर्म था। द्वापरे परिचार्यायम, द्वारप युग में अर्चन अर्चन विधि युग धर्म था। और कल युग में कलो थत हरि कीर्तन, हरि कीर्तन ही युग धर्म है। तो कीर्तन मुख्य है, मुख्य धर्म है इस कल युग में। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के बारे में श्रवण करने से, कीर्तन करने से उनका स्मरण करना चाहिए। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो लक्ष्मी जैसे भगवान विष्णु की पद सेवा करते हैं तो उसी भावना के अनुसार सभी प्रकार की विष्णु सेवा करना चाहिए। अर्चन, तो अर्चन पूजा विधि ये भी भगवान की सेवा है। वंदनम, स्तुति स्तव उच्चारण करना। दास्यम, दास्य भाव और साख्य भाव ग्रहण करना। और सभी प्रकार के भक्त्यंग के सार है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब हम जीव है, हम कृष्ण के अंश है, हम कृष्ण के सेवक है, यही हमारा मूल स्वभाव है कि मैं कृष्ण दास हूं, उसको स्वीकार करना और बुद्धि से यही संकल्प करना कि मेरा जीवन का यही लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, यही आत्मनिवेदन बोलते हैं। आत्मनिवेदन का मतलब यही संकल्प करना कि मैं सब कुछ जो करता हूं, बोलता हूं, चिंतन करता हूं, तो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूं, यही आत्मनिवेदन करना का संकल्प है। तो यही भक्ति मार्ग है और ये व्यवहारिक भी है। तो इस कली युग में व्यवहारिक नहीं है कि सब लोग हिमालय पर्वतों जाके गुफा में ध्यान करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? हम योग्य नहीं है ध्यान करने के लिए। यदि हम प्रयास करेंगे ऐसे बैठ के ध्यान करने, तो हम मन को स्थिर नहीं कर सकते। अर्जुन भी भगवान कृष्ण को बोले भगवद गीता कि मेरे लिए ये ध्यान विधि पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि चंचलांग ही मना कृष्ण प्रमाथि बालभद्रत, इस मन अति चंचल है और मन को स्थिर करना तो लगभग असंभव है। अर्जुन जैसे महान व्यक्ति ऐसे बोले, और हम के लिए क्या आशा है? तो मन को ध्यान से स्थिर करना लगभग असंभव है, संभव ही है कृष्ण भक्ति के द्वारा। कृष्ण भक्ति में क्या है, जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण सेवा करना चाहिए। वो व्यवहारिक है तो पत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतापम्। भक्ति में क्या करना है, भगवान को पत्ता जल पुष्प पत्रं पुष्प फल अर्पित होते हैं, और यदि भक्ति भाव से अर्पित होते हैं भगवान उनकी दया से ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ये भगवत भक्ति का जीवन बहुत ही व्यवहारिक है। एक छोटी पुस्तिका है, मेरी स्वयं लिखित पुस्तिका है, वो उपलब्ध है बुक टेबल पर, तो कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी। तो कैसे आप चाहे भी आप कृषक है, चाहे भी आप व्यापारी है, चाहे भी जो भी हो, गृहिणी हो, जो भी आप करते हो, तो आपका जीवन में कैसे इस कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर सकेंगे, उसका वर्णन है उस छोटी पुस्तक में। तो क्या करना है, मुख्य है नाम जप, हरे नाम एव केवलम। तो सबके लिए संभव है नहीं नाम जप करना, तो बहुत ही सरल है। तो खाली मुंह से भगवान का नाम उच्चारण करना है, सब कर सकते हैं। और इस हरि नाम करने से क्या होते हैं, आसानी से हम कृष्ण भक्ति मार्ग में उन्नत हो सकते हैं। कृष्ण नाम जप और कीर्तन करने से क्या होते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र एतो स्वभाव, जे जापे ता कृष्ण उपजाय भाव। इन नाम जप और कीर्तन करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं, तो ये भाव होना चाहिए। ये भौतिक दूषित भाव भी है, आसक्ति भी है, कुटुंबों के लिए, देश के लिए, खुद का शरीर के लिए, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारा वास्तव ऑफ स्वार्थ है भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होने से। तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से हमारी सुप्त शुद्ध बुद्धि की मैं कृष्ण दास हूं उसका पुनः जागरण होते हैं, फिर हम स्पष्ट देख सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, इस क्षणिक पतनशील नाशवान शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण दास हूं। तो पूरा साक्षात्कार होते हैं आसाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो ये इस्कॉन की विशेषता है कि हम सबके पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि आप भगवद गीता यथारूप के उपदेश ग्रहण कीजिए, इस शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग ग्रहण कीजिए जिसमें कि भगवान ही कृष्ण है स्वीकार करना है। ये हमारा मत नहीं है, यही समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वैदेश्च सर्वैरहमेव वेदः, वेद शास्त्रों का सार मार्म है कि कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण भक्ति कीजिए इस शुद्ध कृष्ण भक्ति संप्रदाय का उपदेशावली के अनुसार। इसकॉन कोई नया संप्रदाय नहीं है, ये अति प्राचीन शुद्ध वैष्णव संप्रदाय के आधुनिक क्या प्रकाश प्रचार के लिए इस कृष्ण ये अनादि भगवत वाणी का प्रचार करने के लिए इस इस्कॉन संस्थ आधुनिक युग में संगठित हुए। लेकिन इस्कॉन का प्रचार ये प्राचीन शुद्ध वैष्णव धर्म है। सब महान महान वैष्णव आचार्यों जो हमको दिया है इस्कॉन के द्वारा हम प्रयास करते हैं उसको प्रदान करना। वो क्या है? शुद्ध कृष्ण भक्ति। इस भक्ति मार्ग हम बार बार बोलते हैं शुद्ध ही है। तो कैसे शुद्ध है? क्योंकि इसमें वो प्रयास जो है वो निर्मल है। तो खुद का इंद्रिय सुख के लिए कुछ मांगना नहीं, कुछ प्रयास करना नहीं। तो इसमें यही प्रयास है काय मन वाक्य अर्थात शरीर से, मन से और वचन से। हमारे सभी प्रयास भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं। और व्यवहारिक रूप में, प्रकट रूप में भी शुद्ध है इस कृष्ण भक्ति जीवन शैली में। मांसाहार और सभी प्रकार का व्यसन और सभी प्रकार की गंदी चीज को छोड़ना है। और इतना ही शुद्ध है कि चाय पीना, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वो सब भी वर्जित है। तो करीब यही बात सुन के आप थोड़ा डरते हैं क्या चाय भी त्याग करना है। तो हमारा प्रचार नहीं है चाय को छोड़ दो, ऐसा हमारा प्रचार नहीं। हमारा प्रचार है कृष्ण नाम लो, उससे जीवा में इतनी सी रुचि आएगी कि आपने आपकी रुचि नहीं रहेगी। चाय कॉफी सिगरेट गुटखा ये सब पान ये सब कोई जरूरत नहीं है, शरीर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है ये सब चीजों का, और अवश्य ही आत्मा के लिए चाय का कुछ भी जरूरत नहीं है। आत्मा का प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति कृष्ण नाम के द्वारा होती है। और इस घर दूषित कलयुग में भी इस शुद्ध अति विशुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग सब के लिए उपलब्ध है। तो ये हमारा प्रचार है और विनंती है कि हे सज्जनों, ये आपकी संस्कृति है, ये सब जीव की संस्कृति है, लेकिन विशेषकर भारतीय संस्कृति यही है कृष्ण भक्ति, और खास गुजराती संस्कृति है कृष्ण भक्ति मूलक। तो ये हमारी विनंती है, आपका परम कल्याण साधित करने के लिए आप इस शुद्ध वैष्णव परंपरा के प्रचारित कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। कृष्ण नाम लो और ऐसे जीवन सफल बने। किसी के प्रश्न अगर हो तो जरा सा पूछिए और मैं प्रयास करूंगा गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार उत्तर देना। किसी के प्रश्न हो, शंका हो, आपत्ति हो, जरा सा बोलिए। किसी की कुछ नहीं है बोल तो लगते है, अगर किसी के प्रश्न नहीं है तो आप सब मेरे सभी बात पूरा स्वीकार करते हैं, ऐसा है वो लगते है आप सब, तो सब कुछ जो मैं बोला था तो कुछ भी नहीं समझ रहा ऐसे कुछ कहेंगे अगर कुछ प्रश्न नहीं हो तो क्या करना है? ठीक है, तो अगर अगर हाँ ठीक है, तो किसी के व्यक्तिगत प्रश्न अगर हो तो बाद में मुझसे या ये सभी भक्तों से पूछ सकेंगे। मैं मेरा भाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से मेरा कोई घर नहीं है, एक जगह मैं निवास करने के लिए। मुझसे लोग मुझसे पूछते आप कहाँ रहते हो, तो अभी फैटलाद में हूँ और आज शाम इसके बाद वाल्लभ्य दिनागर वापस जाऊंगा, कल बॉम्बे जाना है, वहां से दिल्ली वृंदावन, फिर उसके बाद जर्मनी क्रोएशिया रशिया। तो ये मेरा भाग्य है कि श्रील प्रभुपाद का प्रचार का प्रयास में मैं सदैव परिभ्रमण करता हूँ। तो ये सभी भक्त वाला विद्यानगर में रहते हैं, तो अगर आपके कुछ खास सवाल है आज कल एक महीने के बाद तो उनसे संपर्क कीजिए। तो यदि कुछ प्रश्न नहीं है तो कीर्तन करना चाहिए, जो बाला कीर्तन करना चाहिए। तो हम कीर्तन करेंगे, हम कीर्तन करेंगे मतलब आप भी हमारे साथ हरि कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण।